तुमने युक्ति सुझाई। बाली सुत अंगद प्रबल निर्भय चतुर दुरंत, रावण पर भेजो उसे दूत बना भगवंत। प्रभु बोले अंगद से तुम हो नीति कुशल और ज्ञानी, कार्य सिद्ध हो जिससे कहना रावण से वही वाणी। शांति दूत बन चला आपकी आज्ञा शीश संजोके, ऐसा दिन आशीष के लौटूं सफल मनोरथ होके। नगर प्रवेश किया तो हो गई रावण के बेटे से भेंट। अंगद को यूं लगा के भूखे सिंह को मिल गया जुआ खेट। बात बात में बात बढ़ गई दोनों वीर लड़े भर पेट। घुमा फिरा अंगद ने फेंका सीधा गया धूल में लेट। देखने वाले सन्न रह गए रावण के सुत को मृत जान। हो भयभीत लगे कहने सब लौट के आ गया फिर हनुमान। कोलाहल मच गया नगर में निश्चर भागे लेकर प्राण। अंगद को बिन पूछे देने लगे सभागृह की पहचान। वीर बांकु राजा जटा राजसभा के द्वार, इत उत चित सिंह सम निर्भय बाली कुमार। अंगद ने अपने आने की सूचना देकर एक निश्चर को रावण पर भेजा। निश्चर ने लौटकर कहा चलिए महाराज ने बुलाया है। रामदूत दरबार में जाकर बैठ गया निज पूछ बिछाकर। अंगद को रावण लगा ऐसे काजल का पर्वत हो जैसे, वृक्षों जैसी लगी भुजाएं शीशों से गिर शिखर लजाए। नाक कान मुख लग रहे से गिर की गहन गुफाएं जैसे। रावण के आतंक से कंपित सब के प्राण। पाप तनुज तन धार कर बैठा ले अभिमान। जिसके अंग अंग से छल के शौर्य यही वो अंगद। आदर में उठ खड़े हुए रावण के सभी सभासद। सभासदों का देख आचरण हुआ दशानन क्रोधित। सबको बिठाया फिर बोला कर अंगद को संबोधित। कहां से आया है तू रे उशृंखल बंदर, क्यों उत्पात मचा रखा है मेरे पुर के अंदर। निर्भय बोला मैं बाली सुत अंगद नाम है मेरा, पिछली रात ही डाला है श्री राम संग यहां डेरा। जान शंभु का भक्त राम ने तुमसे नेह निभाया, दूत बनाकर शांत संदेशा देकर मुझे पठाया। क्रोध में बोध गंवाया, वही बोलने लगा निरंकुश जो कुछ मन में आया। रे कुलघालक, रे मूढ़मति, मेरे पौरुष से अनजाने आया है यहाँ प्राण गंवाने। तेरे पिता का जो हत्यारा, तू बन उसका दूत पधारा। क्या रावण की शक्ति न जाने, राम के गुण जो बहुत बखाने। वो पत्नी के विरह में कातर, क्या कर लेगा रण में आकर। उसके दल में कौन है ऐसा, जिससे लड़े वीर मुझ जैसा। मुझ समान शिव भक्त न दूजा, शीश चढ़ा की शिव की पूजा। प्रे अभिमानी, कहीं झुका नहीं जो आदर से, शिव कब रीझे ऐसे सर से। तू लेकर कुबेर से लंका, अपनी कहकर पीटे डंका। अरे बाली ने तुझे कांख में दाबा, क्या बढ़ बढ़ कर गाल बजावा। रे अविवेकी, रे अविचारी, छल से हर लाया पर नारी। शक्तिमान स्वेच्छा से खेले, स्वेच्छा से खेले, जो भय भुज बल से ले ले, भुज बल से ले ले। दुष्कृत्यों का दंड तू पाएगा उदंड, क्षमा राम की जान हिम और क्रोधाग्नि प्रचंड। ओ क्षमा दान का अंतिम अवसर, मत खो मूढ़ दंभ में रह कर। ओ बलशाली नहीं किसी से डरते, क्षमा याचना निर्बल करते। राम है नर, हनुमान है वानर, नर वानर से काहे का डर। अपना पक्ष रखते हुए अंगद ने कहा, क्या केवल श्री राम है नर, हनुमान है केवल वानर। क्या गंगा जी मात्र नदी है, कल्प वृक्ष बस तरवर। कामधेनु क्या केवल पशु है, नारी केवल अबला। अरे पुलस्त्य के नाती तेरा, ज्ञान कुंड है उथला। लंकेश ने कहा, तू तो बड़ा वाचाल है, तेरा राम भी ऐसे ही अनर्गल बोलता होगा। ओ खल के मुख से सुन प्रभु निंदा, भूमि पे मारा हाथ कपिंदा। ओ भगे सभासद भय के मारे, मुकुट गिरे रावण के सारे। सिर पर वो रखने लगा उन्हें संभार संभार, अंगद ने प्रभु के निकट मुकुट भेज दिए चार। की इस प्रिया पे दशानन गया विभर, तीव्र स्वर में बोला अपने सैनिकों को टेर कर। मरकटों से भालुओं से हीन कर दो भूमि को, जाओ उन तपस्वियों को जीवित ही बांध लो। सुन के खल के बोल उसका रक्त खौलने लगा, अंगद यूं रोष भरे स्वर में बोलने लगा। वध उसका कर यहाँ जो दूत बैठा राम का, राम पीछे देख पहले बल उनके नाम का। तू निश्चर पति और मैं प्रभु सेवक का दास, राम नाम का अमित बल रखूं अपने पास। अंगद विश्वास में भरकर फिर बोला, ओ छल पर इतराए, राम नाम बल मेरा बढ़ाए। हो नहीं चाहिए सैनिक मेरा, तुझको मैं ही बहुत अकेला। ओ वीर बलि योद्धा ये तेरे, जिगा सकें यदि पग को मेरे। तो मैं देता हूँ वचन, बिना किए संग्राम सीता जी को हार कर लौट जाएंगे राम। सीता जी को हार कर लौट जाएंगे राम। राम प्रताप सुमिर कर मन में प्रभु का ध्यान लगाया, राम भरोसे अंगद ने दरबार में पांव जमाया। पग नहीं हिले तो हमसे हारो, बोलो राम जी की जय। पग नहीं हिले तो हमसे हारो, बोलो राम जी की जय। एक एक जोधा आवे, एक एक जोधा आवे, बलेड़ी चोटी को लगावे। पग नहीं हिले आप हिल जावे, बोलो राम जी की जय। पग नहीं हिले आप हिल जावे, बोलो राम जी की जय। दंभ सूर वीरन को माटी में मिलाए दियो, रावण के सुत मेघनाद को हराए दियो। राम को प्रताप रावण को दिखाए दियो, रावण को आते देख पग को हटाए दियो। देकर उन्हें सिया महारानी, बोलो राम जी की जय। देकर उन्हें सिया महारानी, बोलो राम जी की जय। श्री राम जी की जय, राजा राम जी की जय। ओ सीता राम जी की जय।